Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε ο... Είχα πολλές ελπίδες για χαρούμενο ξεκίνημα. Φαρμαόλε, έτσι, μπράβο. Φαρμαόλε. Είμαστε ο Θάνος Καμήραλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, στην πιο χαρούμενη εκπομπή της εβδομάδας. Θα δείτε σήμερα, επειδή έχετε ακούσει αυτό που λένε ότι δεν σου φταίει η Δευτέρα, ο καπιταλισμός είναι... Παιδιά, αν αγαπάς τη δουλειά σου, είναι σαν να μην δουλεύεις ποτέ. Εμείς δεν δουλεύουμε ποτέ. Είμαστε εδώ πέρα, σέρνουμε τα πόδια προς τη μία, σέρνουμε τα πόδια προς την άλλη. Περνάει εβδομάδα, πάμε σπίτια μας. Καταλάβατε. Γι' αυτό ξεκινάμε ήδη τη Δευτέρα με κέφια Παρασκευής. Επειδή το σύρσιμο δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε μοιράζουμε ίσα την απελπισία σε όλη την εβδομάδα και έτσι το αδιέξοδο γίνεται πια υπαρξιακό. Γίνεται μια καθαρή απόγνωση η οποία δεν γνωρίζει Δευτέρα και Παρασκευή. Γι' αυτό απίστευτη προσποίηση. Βγήκε το όνομα της Ηλιρίντας τώρα επειδή δεν είχε βγει την Παρασκευή. Τι να του πεις τώρα. Τι να του πεις. Μετά το έξαλλο Σαββατοκύριακο ο Βασίλης δεν μπορεί να συνέλθει και να μπει στην καθημερινή ρουτίνα. Λοιπόν, Θάνο, ρίξε αυτές τις πανελλαδικές χαιρετούρες. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όπου και να μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του συμπάντως και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ σχόλια που λένε καλησπέρα από εξωτική Λάρισα. Έχουμε από Νότια Κρήτη. Χρήστο, ψυχραιμία με την εξωτική Λάρισα. Έχουμε τον Κώστα να λέει ότι δεν αντέχει το ψυχολογικό βάρος να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στα σημερινά θέματα. Είναι πια εθισμός. Ό,τι θέλουμε θα λέμε, πες του. Τι. Εντάξει, ναι. Λίγη υπομονή. Θα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, όχι σήμερα μάλλον, αλλά υποθέτω τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσει και ο Στέφανος Κασελάκης. Παιδιά, το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ζωή και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει επικαιρότητα και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Θάνο. Ο Βάγγελμαν, παιδιά, ναι. Παρετήθηκα και εγώ, πείτε κάτι καλό. Κάτι καλό, τι να πούμε. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Σε γενικές γραμμές, όταν φεύγει κανείς, το έχει σκεφτεί, δεν το έχει κάνει επιπόλαια. Οπότε ευχόμαστε όλα να πάνε καλύτερα. Δεν, ξέρεις τώρα, δεν είμαστε και πιο κατάλληλοι για να σου εμφυσίσουμε τη μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον, αλλά τέλος πάντων που έφυγες για να το έκανες θα ανακουφίστηκες. Ισιδώρα, παιδιά, απολύθηκα και σας ακούω live. Μας μαυρίσετε την καρδιά τώρα. Απολύθηκε. Ευχόμαστε κουράγιο. Κουράγιο. Θα βρεθεί κάτι καλύτερο και αυτό μπορεί να ακούγεται κλισέ. Αλλά όλα για καλό είναι. Όχι, μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά αυτή η εκπομπή, να το σημειώσουμε για να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας, έχει διακριθεί για τις συμβουλές καριέρας όταν ο Μίτσος από την ΚΟ σκεφτόταν να παρετηθεί και η γωγό του είπε, αφού το σκέφτεσαι, τον παρότρινε να το κάνει και μετά βρήκε καλύτερη δουλειά και ευχαρίστησε ο Μίτσος. Οπότε ήδη έχουμε ένα στα ένα σε συμβουλές καριέρας. Επομένως, να ξέρετε και η Σιδώρα και ο Βάγγελμαν ότι, παιδιά, αφού ακούτε την εκπομπή, ναι, και είναι το πρώτο βήμα για βελτίωση της εργασιακής σας ζωής. Όπως και ο Ντέιβιτ την Παρασκευή. Ρισκάρουμε σε αυτά, δεν έχουμε πρόβλημα. Εγώ δηλαδή. Τα λέει και φεύγει. Ότι δίνεις μια συμβουλή, τώρα θα μπορούσε να πάει άσχημα να σου λέει ο άλλος τι θέλες και μου το είπες. Αυτό είναι σαν τους χωρισμούς. Εγώ λέω, κάνε αυτό που σου λέει η καρδιά σου. Αυτό, μέχρι εκεί μπορώ να ρισκάρω. Όπα. Ευχαριστώ για τις ευχές, όλα κανονισμένα είναι. Α, είδες. Όλα κανονισμένα. Σπαράξαμε εδώ πέρα στο κλάμα, όλα κανονισμένα ο άλλος. Εμείς θέμε που συμπονάμε. Καλησπέρα, την Παρασκευή ξεσαλώσατε. Λοιπόν, μετά... Ναι. Μετά, το chat ζητάει συνέντευξη Κασελάκη. Παιδιά, είναι πάρα πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή, το ζητάμε συνεχώς κι εμείς. Θέλουμε πάρα πολύ, αλλά να σας πω κάτι. Με τον Κασελάκη δεν έχει νόημα να μιλήσεις τώρα, που είναι μόνο... στον, δεν ξέρω τι είναι, έκπτωτος, παραλίγο έκπτωτος, ίσως έκπτωτος. Τέλος πάντων, πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Κοντιάδη τι ακριβώς είναι ο Κασελάκης αυτή τη στιγμή. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ, το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει, υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικής Γραμματείας που είναι έκπτωτος. Λοιπόν, σχεδόν έκπτωτος, ξέρω εγώ. Περίπου έκπτωτος, αυτό το παραλίγο πρόεδρος, θα γινόταν αλλά δεν είναι. Σχεδόν Μητσοτάκης αλλά ούτε καν ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σε ποια μετοχή είχαμε καταλήξει? Για ποιο πράγμα λέμε τώρα? Για τον Κασελάκη. Είχαμε καταλήξει σε μία κάτι μετοχή. Κάτι που δεν ήταν το εκπαιδευτικό. Ναι. Στο αποπεμπεμένος είχαμε καταλήξει. Γνωρίζουμε ότι είναι αποπευθής, αλλά το αποπεμπεμένος μας άρεσε πάρα πολύ, με δική μου εισήγηση, και το έχουμε κρατήσει. Οπότε ο αποπεμπεμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι για τον Κασελάκη έχει νόημα, παιδιά, να τον προσεγγίσει κανείς μετά από 2, μετά από 3 χρόνια. Που ο Θάνος πιστεύει ότι θα είναι ακόμα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να τον βρεις. Γιατί έχει σημασία να μιλήσει ο Κασελάκης ως διανοούμενος. Να μιλήσει και να πει τι πιστεύει για την Ελλάδα, για τον κόσμο, για τον καπιταλισμό. Να μας πει τις απόψεις του, να τον αντιμετωπίσουμε δηλαδή ως ένα think tank από μόνο του. Καταλάβατε, αυτό έχει σημασία να κάνει τον Κασελάκη. Οι εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μικρές για να φυλακίσουν το πνεύμα του Στέφανου Κασελάκη. Εντάξει. Και αυτή ήταν η αναφορά σε ΣΥΡΙΖΑ. Ξεσυριζωμένος. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο θέμα της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία. Που είναι ένας αγώνας που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ένας αγώνας που ξεκινάει από την αγροτιά, ξεκινάει από το λαϊκό κόσμο, ξεκινάει από τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες που βρίσκουν για μια στιγμή έκφραση στο πρόσωπο του Μάριου Σαλμά. Ένα νόμο να ακουμπήσουν. Ένα νόμο να γύρουν και να πούν τα προβλήματά τους. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έναν αγωνιστή των πολλών. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Θάνο. Διαγράφει τι γίνεται. Σε πολεμάνε, Θάνο. Σε πολεμάει το σύστημα. Έτσι καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος ακούει την καρδιά του κόσμου. Ακούει εκεί που χτυπάει η καρδιά του κόσμου, γιατί τον πολεμάει το σύστημα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την δήλωσή του, αν έχουμε το βίντεο. Βασίλη, θα το καταφέρεις το βίντεο? Μου λένε να μην μιλάς άσχημα στον Βασίλη, και πώς του μιλάς έτσι στον αέρα. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, αλλά και εγώ άνθρωπος είμαι, μερικές φορές δεν αντέχω. Λοιπόν, να δούμε τον κύριο Μάριο Σαλμά τι δήλωσε. Είναι μια πολύ συγκινητική δήλωση. Σας το λέω επειδή μπορεί να ξεκινάτε κάπως χαλαρά την εκπομπή, να είστε έτοιμοι για πολύ μεγάλη φόρτιση. Πάμε. Αν με διαγράφει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μίλησα για τις περιουσίες που χάνονται από τα κόκκινα δάνεια. Αν με διαγράφει γιατί αντιτάχθηκα στη ΓΟΚ ατζέντα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αν με διαγράφει γιατί παρουσία του διαφώνησα για τον τρόπο λήψης της απόφασης από το επιτελικό κράτος ερήμην των βουλευτών. Αν με διαγράφει γιατί του ζήτησα να ελέγξει τα καρτέλ στην ακρίβεια. Αν με διαγράφει γιατί του επισήμανα την ανάγκη να στραφούμε στους πολλούς, τότε είναι τιμή μου. Αν με διαγράφει για να στείλει μήνυμα σε άλλους, είναι απαράδεκτο. Αν όμως, ως πρόφαση για τη διαγραφή μου, χρησιμοποιείται το γεγονός ότι παρουσία του, αλλά και στη Βουλή θεσμικά, ως δικαιούμε και υποχρεούμε, ανέδειξα φωτογραφικό διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος σκανδαλωδώς ανατέθηκε σε μια εταιρεία χωρίς συναγωνισμό και στην ελάχιστη τιμή, τότε θέλω να θυμίσω και να δηλώσω ότι ο έλεγχος των υπουργών από τους βουλευτές, αλλά και η απεριόριστη ελευθερία λόγου και κρίσης τους, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του βουλευτή. Και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά λόγο διαγραφής. Με το Μάριο, ξεκάθαρα. Δεν σ' αρέσουν αυτά που λένε με τον τάδε και λένε μετά και ξεκάθαρα. Μήπως και το κάνεις με μισή καρδιά. Η κατηγορία Έλενα Κρητά. Δεν ήθελα να το πω. Δεν είχε, όχι. Μόνο η Έλενα Κρητά. Το κάνει η Έλενα Κρητά. Αυτό είναι η αλήθεια. Η Έλενα Κρητά, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. Είναι σημαντική πολιτική προσωπικότητα. Παραλίγο παρετηθήσα. Ναι. Θα μπορούσε μια μετοχή και για αυτήν μαζί με τον αποπεμπεμένο Κασελάκη και τον σχεδόν έκτοτο. Με πολύ έντονη δραστηριότητα στα social media, η οποία, ξέρετε, αν είναι πολύ έντονη δραστηριότητα στα social media, κάποια στιγμή δεν σου βγαίνει καλό, αλλά έχουμε κρατηθεί και δεν το έχουμε συζητήσει. Μας το ζητάγατε. Είναι στην κατηγορία επειδή πολλοί με ρωτάνε, αλλά βλέπετε ότι εδώ κρατάμε επίπεδο. Δεν λέμε τώρα μια ατυχή δήλωση. Λοιπόν, ο κύριος Σαλμάς. Μας ανέλησε όλους τους πιθανούς λόγους. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με τους λόγους για τους οποίους στεκόμαστε όλοι στο πλευρό του. Πρώτος και βασικός λόγος, η μάχη εναντίον της woke agendas. καλά έκανε και το θέτει, γιατί πραγματικά αυτή είναι μια σταυροφορία και νομίζω ότι αξίζει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη εδώ πέρα, που χρειάζεται πολύ μεγάλο θάρρος, πολύ μεγάλο θάρρος, γενναιότητα, να το πω καλύτερα, ανδρισμό, και δεν μπορούμε παρά να του συμπαρασταθούμε. Γιατί για να συμμετέχεις και εσύ στην κακοποίηση ευάλωτων ομάδων και στην παραβίαση, την καταπάτηση των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, προφανώς είναι ένας αγώνας πάρα πολύ σημαντικός και αξίζει, και καλά το λέει, αξίζει να θυσιάσεις την πολιτική σου καριέρα, προκειμένου να μπορέσεις και εσύ να συμμετάσχεις στην κακοποίηση αυτών των ατόμων με την κωδική ονομασία Anti-Woke Agenda. Ναι. Υπήρξε αίτημα διαγραφής του κυρίου Σαλμά από το Σάββατο με επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ανέφερε συγκεκριμένα τον λόγο, ανέφερε συγκεκριμένα άρθρα του καταστατικού της Νουδού και μίλησε για αντικομματική και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά προς την κυβέρνηση. Είναι τέτοια άρθρα του καταστατικού. Από τις διαρροές που βγήκαν από το Μέγαρο Μαξίμου, καταλάβαμε ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι η ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια, για τους απροστάτευτους δανειολήπτες. Το βασικό ζήτημα είναι ένας κατά τον κύριο Σαλμά φωτογραφικός διαγωνισμός για τα κηλικία, για τα αναψυκτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού. Το αφήνω αυτό λίγο στην άκρη, θα επανέλθουμε. Ναι, βεβαίως... να διαβάσω την σχετική δήλωση του κυρίου Μαρινάκη. Ναι. Ότι ο κύριος Σαλμάς διαγράφει για τις αντίθεσεις με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι συμβαίνει στην παράταξη και με ό,τι προβλέπει η λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, συνέχισε να αναπαράγει συκοφαντικές διατυπώσεις τη στιγμή που είχε κάνει σχετική ερώτηση στις 25 Ιουνίου. Του απάντησε η Υπουργός 28 Ιουνίου. Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, επανήλθε. Ζήτησε και σχετικά έγγραφα, τα οποία του επιδόθηκαν. Για την υπόθεση αυτή έχουν ασκηθεί όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο ένδικα βοηθήματα και έχουν απορριφθεί. Αν υπάρχει ποινική διάσταση, λέει, πηγαίνουμε στη δικαιοσύνη και όχι να παίρνουμε σβάρνα τα κανάλια να διατυπώνουμε κατηγορία. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτό με τα κανάλια. Αυτό δεν είναι κάτι που έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με άλλα κόμματα. Θέλει και αυτό να μιλήσει για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια στάση αντίθετη με τη λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας, γεννά εύλογα ερωτήματα. Παπ, κλείσιμο του ματιού. Είναι άδικο για το σύνολο των βουλευτών να συνδέσουν μια διαγραφή με ένα νομοσχέδιο, ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια, που είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας και μπράβο σας που είστε υπερήφανοι. Ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά και δεν υπονομεύουμε όμως την πολιτική μας. Θα το δούμε λίγο αναλυτικά το θέμα αυτό με την κυρία Μενδώνη. Ναι. Φαίνεται ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Έχει αρκετό ενδιαφέρον, είναι ο βασικός λόγος, δηλαδή σε δύο συνεντεύξεις του βγήκε στο Open, βγήκε και στο Κόντρα και μαζί με την επίθεση στον κύριο Χατζηδάκη, στην οποία έλεγε ότι δεν απάντησε στους 11 βουλευτές βουλεύτερες της Νούδου, αναφέρθηκε και σε αυτόν τον φωτογραφικό διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει ένα ενδεικτικό απόσπασμα που θα ήθελα να το διαβάσει ο κύριος Πουλής, όπου με αγανάκτηση ο Μάριος Σαλμάς αναφέρεται σε αυτές τις καταγγελίες που έχει κάνει επανειλημμένα για τον διαγωνισμό για τα αναψυκτήρια. Α, δυστυχώς δεν το έχω όλο μπροστά μου, αλλά μπορώ να σας πω την πρώτη φράση, το χαρακτηριστικό. Πού να τα πω. Πού να τα πω. Πού να το πω, το είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, το είπα στη Βουλή, το έκανα ξανά ερώτηση. Πού είναι ο εισαγγελέας. Έχουμε. Πού είναι, δεν υπάρχει κράτος. Εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες έχουν αυτή την απορία. Πού είναι ένας εισαγγελέας. Αυτό ήταν πρωτοσέλιδο. Αυτή τη δουλειά θα κάνω, θα πηγαίνω στον εισαγγελέα. Θα μπορούσε να παρέμβει αυτεπάγγελτο εισαγγελέας, δηλαδή είναι περιπτώσεις όπου υπάρχει μια καταγγελία, είναι ένας κυβερνητικός βουλευτής που το καταγγέλει, θα μπορούσε να υπάρχει μια παρέμβαση του εισαγγελέα για να το διερευνήσει. Βεβαίως, δεν είναι το μόνο, η μόνη επίθεση στην κυβέρνηση που έχει κάνει ο κύριος Σαλμάς. Η κριτική του ξεκινάει από την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νουδού μετά τις ευρωεκλογές, όταν δηλαδή το 41 έγινε 28. Και είχε πει τότε ότι εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των λίγων έναντι των πολλών, δεν έχω τίποτα με τους υπουργούς, γιατί το επιτελικό κράτος είστε εσείς με 5 συνεργάτες σας που τους στέλνετε έτοιμα τα νομοσχέδια. Απαράδεκτο. Είχε απαντήσει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν δέχομαι υπόνοιες ότι αυτή η κυβέρνηση στήριξε τους λίγους. Δεν πήραμε 41%, είπε αυτός, επειδή στηρίξαμε τους λίγους, στηρίζουμε τους πολλούς. Και σε ερώτηση για το αν σήμερα, για το αν θα παραδώσει την έδρα του, Ο κύριος Σαλμάς τόνισε ότι νομίζετε ότι θα εγκαταλείψω τον αγώνα που κάνω τόσα χρόνια για τους πολλούς. Να χαθείς. Ναι. Όχι, πιστεύουμε πάρα πολύ στον αγώνα που κάνει για τους πολλούς και η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι από τα κεντρικά ζητήματα της εποχής μας. Δηλαδή, αν θέλει κανείς με έναν τρόπο να προβληματιστεί για την εποχή μας, όντως, αυτή είναι μια πολύ καλή αφετηρία. Πώς γίνεται δηλαδή να κάνεις τόσες πολλές παραχωρήσεις για τους λίγους εις βάρος των πολλών και ταυτοχρόνως να μπορείς να πείθεις τους πολλούς να σε ψηφίζουν. Στο βαθμό που συμβαίνει, με μπόλικη εκλογική μαγειρική, αλλά τέλος πάντων καταφέρνεις να κυβερνάς με ένα λίγο πολύ, μέσω μιας λίγο πολύ δημοκρατικής διαδικασίας. Δηλαδή είσαι όντως εκλεγμένος σε ελεύθερες εκλογές. Είναι μια μεγάλη νίκη της προπαγάνδας που είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο το να το συζητήσουμε, αλλά κατά βάση αυτή είναι η απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ερώτημα πώς μπορεί να εξυπηρετώ τους λίγους και παρόλα αυτά να με ψηφίζουν οι πολλοί. Η προπαγάνδα είναι με λίγα λόγια η απάντηση. Λοιπόν, αυτό που είχε γίνει, ρωτάτε αν ήταν ο Γρηγόρης, ναι, είναι η απάντηση. Διαβάζω από την ερώτηση που είχε καταθέσει ο κύριος Σαλμάς. Ήταν γνωστή εταιρεία καφεστίασης, το μονοπόλιο της εκμετάλλευσης των κηλικίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί βγαίνει ένας διαγωνισμός και έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αυτές χαρακτηρίζονται από τον κύριο Σαλμάς φωτογραφικές. Θα τις δούμε, έχουν ενδιαφέρον. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν για κάθε μια από τις τελευταίες 5 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 1 εκατομμυρίου. Θετικά ίδια κεφάλαια. Αυτό φωτογραφίζει, λέει, συγκεκριμένη εταιρεία. Που ήταν η μόνη που τελικά κατέθεσε προσφορά, ναι. Γιατί οι όροι του διαγωνισμού, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να τους καλύψει αυτούς τους όρους μια μικρή, μικρομεσαία επιχείρηση και να πάρει κάποιο αναψυκτήριο από τα δεκάδες που δόθηκαν όλα μαζί πακέτο. Τζίρο κάθε χρόνο κιόλας 1 εκατομμύριο, θετικά ίδια κεφάλαια κάθε χρόνο, τα τελευταία 5 χρόνια, εντάξει, όταν μιλάμε για αναψυκτήρια καταλαβαίνεις ότι λίγο περιορίζεται το φάσμα των εταιριών. Και λέει στο τέλος της ανακοίνωσης ότι θα πρέπει κάπως να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο χρειάζεται να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις προκειμένου να πουλήσει κανείς νερά στο αναψυκτήριο. Και υπάρχει σε ένα ρεπορτάζ της ΕΦΣΥΝ και η ανακοίνωση από τους θυγόμενους που προσέφηκαν εναντίον του διαγωνισμού αυτό και λέει γίνεται σαφές αυτό που τονίζουν το ρεπορτάζ λέει γίνεται σαφές αυτό που τονίζουν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο ότι πρόκειται για φωτογραφικό διαγωνισμό απευθύνεται αποκλειστικά σε μεγάλες αλυσίδες τροφοδοσίας που θα αναλάβουν τα αναψυκτήρια κατά 20. Οι υπόλοιποι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες συνεταιριστικά εγχειρήματα τοπικών κοινωνιών, φανταστείτε τώρα. Θέλουν τώρα τα συνεταιριστικά εγχειρήματα των τοπικών κοινωνιών να πάνε να πουλάνε νερά στο κηλικείο. Αποκλείονται εξ αρχής από οικονομικά κριτήρια. Έτσι κατέληγε το ρεπορτάζ που διαβάζουμε στην ΕΦΣΥΝ, γιατί υπάρχει τώρα κριτήρια τεχνικής επαγγελματικής ικανότητας, 6 χρόνια λειτουργία 10 τουλάχιστον καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλειστής ή ανοιχτής αγοράς. Τρόφιμα και ροφήματα προετοιμάζονται και προσφέρονται σε όρθιους ή καθήμενους πελάτες σε 2 τουλάχιστον διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας και πράσινο λογότυπο. Νομίζω το ότι... πράσινο λογότυπο το έβαλες εσύ. Το έβαλα εγώ. Αλλά μόνο το έβαλες εσύ. Αυτό το έβαλα εγώ, αλλά τέλος πάντων. Ο Υπουργός Πολιτισμού απάντησε ότι όλα έχουν κριθεί και είχε προσβληθεί ο διαγωνισμός και κρίθηκε νόμιμος ο διαγωνισμός. Επομένως δεν υπάρχει ζήτημα. Αυτό ανέφεραν και διαρροές της Νέας Δημοκρατίας, ότι έκανε την ερώτηση ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Απάντησε υπουργός και ο ανεξάρτητος βουλευτής επέμεινε στις ερωτήσεις του και έκανε και τις σχετικές καταγγελίες στα τηλεοπτικά πλατό. Μπορεί να πούμε εδώ πέρα. Νομότυπος θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Ναι, και αυτό του τρίβει στα μούτρα και ο κύριος Μαρινάκης που του λέει ότι αυτά έχουν κρυθεί, έχουν ασκηθεί όλες οι διαδικασίες. Έχουμε το σχόλιο της ημέρας μέχρι τώρα. Πάνταλφ, ο καλός Σαλμαρίτης. Έπρεπε και σε ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο. Χαμηλά. Χαμηλόφωνο. Σαλμάς ισχυρός λαός από τον Πέτρο. Ναι, μπράβο παιδιά. Μπράβο. Αλλά νομίζω ότι αυτό ότι χτύπησα τα καρτέλ και μαζί και τη woke agenda είναι έτσι. Καλά, συνδυασμός. Λαϊκή δεξιά, ας πούμε, βρωμάει. Ναι, καρτέλ, κόκκινα δάνεια, woke agenda και ο φωτογραφικός διαγωνισμός. Αλλά ήθελε και εκεί πέρα λίγη woke agenda για άνοιγμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ή γενικά σε διάφορους πολιτικούς χώρους, γιατί οι αναφορές σε woke agenda, από ό,τι έχω καταλάβει, διατρέχουν το πολιτικό φάσμα, να το πω εύσχημα. Όχι. Ψάχνεσαι τώρα για καυγά, Θάνο. Να μην δεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ήπιο και συγκαταβατικό, ανοιχτό σε συζήτηση με όλους. Αμέσως ψάχνεσαι για καυγάδες τώρα. Ποιος, εσύ είσαι αυτός? Όχι. Έτσι, αυτή την εικόνα έχω σχηματίσει για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν τη συμμερίζονται και άλλοι. Απλώς αν με ρώταγες, θα έλεγα ότι έτσι το νιώθω. Δεν θα έχουμε ανασκόψει για Κασελάκη. Φαγωθήκατε με τον Κασελάκη. Έτοιμος για Βελόπουλο, σίγουρη θέση. Και Λατινοπούλη θα μπορούσε. Έκανε και μια υποστηρικτική ανάρτηση στον Μάριο Σαλμάγια Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ποιος ξέρει. Μπορεί και επιστροφή στη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε ότι 156 βουλευτές και βουλεύτριες έχει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πλέον. Δύο οι βουλευτές που έχουν διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ένας είναι ο Λευτέρης Αυγιαννάκης για την υπόθεση με την επίθεση στον υπάλληλο του αεροδρομίου, που τόλμησε να του πει ότι θα χάσετε την πτήση σας. Το θυμόμαστε αυτό το σύμβαν. Και ο δεύτερος τώρα είναι ο Μάριος Αλμάς. Τώρα θα μείνουν. Φυσικά δεν σημαίνει ότι θα καταψηφίζουν κάθε νομοσχέδιο. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθούν. Θα δείξει. Θα έχουμε ανασκόπηση. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχει επιλεγεί το θέμα. Έχουμε μπει στον διάδρομο απογείωσης. Αυτή τη στιγμή οι τουρμπίνες δουλεύουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα εργαστήριο δημιουργίας του επόμενου επεισοδίου, το οποίο κοχλάζει για γκλέτσο. Επίσης, ανασκόπηση για Κασελάκη έχουμε κάνει. Και έχουμε κάνει νωρίς. Έχουμε κάνει το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο. Ανασκόπηση Στέφανος Κασελάκης. Άμα το ψάξετε, θα το βρείτε. Όπου είχαμε προβλέψει τα πάντα και το σημαντικότερο, ότι είναι ρομπότ, δεν είναι πραγματικά άνθρωπος. Αυτό λίγοι το είχαν πει. Μένει να αποδειχθεί. Αλλά ουσιαστικά τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία. Μένει να αποδειχθεί. Λίγοι έχουν τολμήσει να το πούν δημόσια. Σαλμαδάκια. Συνεχίζεται. Αύριο στο debate του Πασόκ, πόσο δίνει για μπιφ Δούκα με Ανδρουλάκη? Είναι αύριο το ανοιχτό debate του Πασόκ. Σταλίν. Είναι το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Θέλω να. Εντάξει. Να δείξεις σεβασμό. Όχι. Ούτε στην Άννα Διαμαντοπούλου. Τι θες τώρα. Γεννήθηκε στο αρχείο. Θες τρασίλα στην εκπομπή. Θες τρασίλα. Μην τοποθετήσεις υποψήφιον. Πες το ρε Θάνο. Πες το, αφού το βλέπω ότι σε, όχι, όχι, σε όχι, τρώει όχι, να το πεις. Τι έκανε, γεννήθηκε σε ορυχείο. Ναι. Εντάξει. Όπως μας ενημέρωσε με ανάρτησή της. Ούτε εσύ έχεις κάποια πολύ δραματική έτσι, ιστορία να πεις που γεννήθηκα η μάνα μου για να με μεγαλώσει κάτι, όχι, κάτι δεν ακραίο. Έχω, δεν έχω. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Καθηγητές, βαρετά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν. Ναι. Όχι, δεν κάνουμε. Η μόνη λύση σε αυτή την περίπτωση είναι να πεις ψέματα. Που νομίζω ότι. Εγώ δεν θα είχα κανένα. Εντάξει, εσύ τώρα ξέρω, είναι η δημοσιογραφία και τέτοια και το λειτουργήμα και η αλήθεια. Αλλά εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Δηλαδή την ώρα που γενικώς πουλάει τρέλα ο κόσμος, νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα. Θα έκανα μια ψευδή αναφορά στο παρελθόν μου και το παρελθόν της οικογένειάς μου για το πώς μεγάλωσα. Για ψήφους δηλαδή. Το πάτε λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχω να πάω να βάψω ρίζα, ρωτάει η Μαρία. Και τι, δεν μπορείς να βάλεις το κομμωτήριο, δηλαδή ανασκόπηση. Ζάβαλος και περίμενε Κατσούδα λίγο και μετά βάλουμε στο 1,5. Ζάβαλος και Κατσούδα παραμένουν στην ομάδα της ανασκόπησης. Εννοείται. Ναι, ναι, τους κρατάω αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχω τα λουριά και προσπαθώ να τους συγκρατήσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι κατάσταση είναι όσο δεν κάνουμε ανασκόπηση, αλλά ναι, παραμένουν στην ομάδα της ανασκόπησης. Λοιπόν, γενικά με τον κύριο Σαλμά, αν καταλάβατε, έχουμε αυτό το στυλ τώρα που μιλάει εξ ονόματος των πολλών εναντίον της κυβέρνησης. Παρεξηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί και αυτός μιλάει εξ ονόματος των πολλών. με το συντριπτικό επιχείρημα ότι αφού με ψηφίζουν, στο οποίο δεν μπορούμε παρά να βάλουμε την ουρά στα σκέλια και να πούμε δίκιο έχεις για να σε ψηφίζουν, κάτι θα ξέρουν και αυτοί. Και δημιουργείται λοιπόν αυτό το συμπορμπολέ εκεί πέρα, κατά το οποίο ο άλλος λέει πράγματα τα οποία εν μέρη είναι λογικά και σωστά, και πράγματα τα οποία είναι βεβαίως απαράδεκτα, όπως η υπερηφάνεια για το ότι δεν ψήφισε τον νόμο για τον γάμο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η κατάσταση στην πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή, ότι χρειάζεται να παρακολουθούμε την αντιπολιτευτική δραστηριότητα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στην αντιπολιτευτική δραστηριότητα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν έχουμε μόνο τον αντάρτη κύριο Σαλμά. Έχουμε και τον κύριο Γιώργο Βλάχο. Χαίρομαι που τους μαθαίνουμε με αυτή την αφορμή μετά από κάποια χρόνια. Λοιπόν, βγήκε στα παραπολιτικά ο κύριος Βλάχος και δήλωσε ότι δεν έμεινε πολύ ικανοποιημένος και αυτός με την απάντηση του κυρίου Χατζηδάκη για τα κόκκινα δάνεια. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι η ερώτησή μας για τα κόκκινα δάνεια θα έλεγα ότι ήταν πολύ χρήσιμη για την κυβέρνηση, διότι θα μπορούσε ο κύριος Χατζηδάκης να απευθυνθεί στις τράπεζες και να πει ότι πιέζομαι πολύ, πρέπει κάποια πράγματα να τα διευκρινίσουμε. Καλά, και εγώ αυτό περίμενα. Δηλαδή, με το που πιεστεί ο κύριος Χατζηδάκης, θα πήγαινε στις τράπεζες, θα πει παιδιά, κάποια πράγματα δεν πάνε καλά. Και ιδίως με τέτοια πίεση που δέχτηκε, ναι, ασφυκτική, ναι, θα, ναι, μπορούσε, ναι, να πει κανείς. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Χατζηδάκης στο Υπουργείο μας απάντησε σε 24 ώρες, όχι όμως όπως θα έπρεπε. Μας απάντησε με δελτίο τύπου που έστειλε στους κυβερνητικούς συντάκτες και την επόμενη μέρα ενημερώθηκαν οι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εν πάση περιπτώσει, ίσως είναι σημεία των καιρών. Το ουσιαστικό είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σε αυτά που είπαμε. Ποια έμειναν αναπάντητα, δεν θα κάνω το λάθος που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης να τα συζητήσω δημόσια. Θα επανέλθω μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σχετικά με τη διαγραφή του κυρίου Σάλμα, παραπέμπεται για κάποιες καταγγελίες. Δεν έχει σχέση με την ερώτηση. Άκουσα τις καταγγελίες του κυρίου Σάλμα. Περίμενα τότε ο Πρωθυπουργός, οι συνεργάτες θα τον καλούσαν να δώσει εξηγήσεις και στοιχεία. Ανταυτού βλέπω ότι το θέμα μετά από τόσο καιρό σέρνεται ακόμη, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στις σημερινές εξελίξεις. Λοιπόν, κουράγιο παιδιά. Όπου μπορούμε να τη βρούμε την αντιπολίτευση, εμείς θα την ψάχνουμε και θα αναδεικνύουμε τις φωνές που ορθώνουν το ανάστημά τους απέναντι στην κυβέρνηση. Σαλμάς. Σαλμασκόπηση. Σαλμάς. Μουσαλμάς, Σαλμανέλα, δεν το περίμενα ότι θα έχει τέτοια... Ναι, αυτή τώρα... Συγγνώμη, Σαλμαντά. Okay. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε καταλάβει ότι θα συνεχίσουν κάποιοι βουλευτές και βουλεύτερες να θέτουν ερωτήματα. Καλά, και εσύ θα συνεχίσετε τα λογοπαίγνια. Γι' αυτό είναι το επίπεδο. Ναι, αλλά... Αν είναι διαφορετικό το επίπεδο, μην βλέπατε αυτή την εκπομπή. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι όμως. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ, στις επάλξεις, στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ναι. Περάσουμε λοιπόν από την πολύ δραματική αυτή υπόθεση της διαγραφής του κυρίου Σαλμά και τους ηρωικούς τόνους με τους οποίους αποφάσισε να εναντιωθεί στην κυβέρνηση που στήριζε μέχρι χθες. Που τρέχα γύρευε τώρα, αν δεν κατάλαβε τώρα, αν δεν βγάλε άκρη τώρα τι παίζεται. Να περάσουμε. Να ενημερώσω πρώτα ότι έχει σταλεί μια εικόνα στο control που θα ήθελα να μπει τελευταία στιγμή έστω στην εκπομπή. Όχι τώρα, αλλά μέχρι το τέλος της εκπομπής, αν μπορεί ο Βασίλης, είναι λαϊκή ανάγκη να ενταχθεί αυτή η εικόνα στην εκπομπή Pharma των Ζώων. Γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, Κωνσταντίνε Πουλή. Αλλά συνεχίσουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας. Είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα. Είναι λίγο δύσκολο να συγκεντρωθείς αν δεις έστω και για λίγο αυτή την εικόνα. Είναι το βλέμμα της Μέδουσας. Έχει κάτι που σε μαγνητίζει και σε ρουφάει την ψυχή. Θα τη δείτε κι εσείς και σε λίγο και θα καταλάβετε. Εμείς να προχωρήσουμε με το επόμενο θέμα μας, που είναι ο αγώνας που επιτέλους δικαιώθηκε, ο αγώνας του Γιάννου Παπαντονίου. Μετά από τόσα χρόνια που ο άνθρωπος αυτός σύρθηκε στα δικαστήρια, μπήκε στη φυλακή σαν τον Κολοκοτρώνη, αν μου επιτρέπεις Θάνο, Σαν τον Ιωάννη Μελισσανίδη. Θυμάσαι που είχε κάνει ο Ιωάννης Μελισσανίδης μια δήλωση που έλεγε «Εμένα, εδώ τον κολοκοτρώνει και τον έβαλαν φυλακή». Δεν θυμάσαι αυτή τη δήλωση του Ιωάννη Μελισσανίδη? Έχει πει φυλακή ο Μελισσανίδης. Ρε, καταρχάς λέμε τον αθλητή Μελισσανίδη και δεν είχε μπει φυλακή, αλλά τον είχαν αδικήσει και ήταν όπως τότε που είχαν βάλει φυλακή τον Κολοκοτρώνη. Α, δεν είχε μπει. Ο γυμναστής. Ωραία, ναι. Ολυμπιονίκης. Ολυμπιονίκης, ναι. Λοιπόν, είναι μια αντίστοιχη περίπτωση, θέλω να πω, γιατί εδώ πέρα είχαμε το θράσος να ταλαιπωρήσουμε τον Γιάννο Παπαντονίου για τόσα χρόνια, μέχρι που επιτέλους το δικαστήριο αποφάσισε να διορθώσει αυτή την αδικία. Ναι. Νομίζω ότι σιγά-σιγά. Έχουμε έτοιμη την εικόνα, μπορούμε να δούμε την εικόνα. Όχι, από το control. Να πούμε πρώτα για Γιάννο Παπαντονίου. Εντάξει, θα είναι μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή να δούμε την εικόνα. Ευχαριστούμε το control. Είμαι εδώ, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Στέφανος Κασελάκης. Προφίλ, ωραία μύτη. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα μπορούσε να ζητήσει κανείς κάτι καλύτερο. Ούτε πολύ μικρή. Είναι αυτή η μύτη κάπως... Ναι. Που δείχνει δυναμισμό, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτή η μητούλα η γαλλική που δείχνει έναν άνθρωπο, ξέρεις, υπερβολικά γλυκό. Είναι πολύ αποφασιστική. Και έχει αυτό το προφίλ και hashtag είμαι εδώ. Που το λες όταν όλοι λένε πού είναι ρε αυτό το παιδί. Καταλάβατε, οπότε είναι σημαντικό γιατί απαντάς το πού είναι ρε παιδιά αυτό το παιδί. Και απαντάει είμαι εδώ. Πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι το έχουν μελετήσει αυτό τώρα επικοινωνιολόγοι, διαφημιστές, 5-10 ταυτοχρόνως. Συγγνώμη, πριν λίγα λεπτά ανέβηκε στον λογαριασμό του. Πρώτη επίσημη και όχι μέσω διαρροών ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλατε ΣΥΡΙΖΑ, ορίστε, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Έκανε ανάρτηση ο Στέφανος Κασελάκης. Κατευθείαν φαρματοζών. Ανοιχτή σύνδεση με. Δεν είναι και στην Κουμουνδούρου. Ανοιχτή σύνδεση με. Με Στέφανο. Ναι. Είναι εδώ. Το εδώ μπορεί να είναι όπου και να είσαι, εδώ είσαι. Και εγώ εδώ είμαι. Είναι παντού, εγώ θα το έλεγα. Δηλαδή, αν μπορεί να αλλάξει το σύνδεμα και να γίνει είμαι παντού, πανταχού παρόντας. Παναγία βοήθα. Έχει ξαναχρησιμοποιηθεί αυτό, αλλά δεν πειράζει. Ο μεσιανισμός είναι σημείο των καιρών. Είμαι παντού. Επιστρέφουμε και μας συγχωρείτε για αυτή τη μικρή παρέκβαση, αλλά τώρα, αν δεις αυτή τη φωτογραφία, δεν μπορείς να συζητήσεις τίποτε άλλο. Θα ξεκινήσω με τη δήλωση του ίδιου του Γιάννου Παπαντονίου, που δήλωσε ότι με συγκίνηση υποδέχομαι την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι δικαίωση ουσιαστική των πολιτικών μου αγώνων για μια καλύτερη Ελλάδα. Αθώθηκε για μίζες και δικαιώνεται ο πολιτικός αγώνας που έκανε για μια καλύτερη Ελλάδα. Okay, ναι. Δεν λέω ότι βγάζει νόημα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε το χρέος αντικειμενικά να μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Απόφαση δίκαιη που διαγράφει την τεράστια ταλαιπωρία. Δεν διαγράφεται η ταλαιπωρία, κάτι άλλο ήθελα να πει και εδώ. Είναι λίγο κακογραμμένη αυτή η δήλωση, Γιάννο. Απόφαση δίκαιη που διαγράφει την τεράστια ταλαιπωρία που υπέστη η οικογένειά μου τα τελευταία 8 χρόνια. Απόφαση που τιμά την ελληνική δικαιοσύνη. Θα την εξετάσουμε λίγο αυτή την απόφαση. Θα σημειώσουμε πόσο τιμά την ελληνική δικαιοσύνη αυτή η απόφαση. Αυτό θα συζητήσουμε. Θα εστιάσουμε εκεί. Ναι. Δηλαδή, να πούμε άραγε, τιμά την ελληνική δικαιοσύνη ότι αθωώθηκε ο Γιάννος Παπαντονίου. Και επειδή είδα να γράφεται από προσωπικότητες της δημόσιας συζήτησης στη χώρα μας, οφείλουμε ένα συγγνώμη στον Γιάννο Παπαντονίου. Οφείλουμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αυτόν τον άνθρωπο τον κρεμάσαμε στα μανταλάκια για όλα αυτά τα χρόνια. Και να μου πεις, τώρα που λέω για όλα αυτά τα χρόνια, να μια πολύ καλή αφετηρία για να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Έχουν παραγραφεί τα βασικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνταν, η παθητική δωροδοκία και η απιστία. Οπότε γράφει το Capital στο ρεπορτάζ του ότι ήταν λίγο δύσκολο να σταθεί μόνο το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος χωρίς αυτά τα δύο, τα οποία έχουν παραγραφεί γιατί πέρασαν 20 χρόνια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο διαφορετικό αν το δικάσεις και πιο κοντά, είναι και διαφορετικές οι συνθήκες. Τώρα φαντάζομαι ότι ένα μέρος του κοινού μας ρωτάει ποιος είναι ο Γιάννος Παπαντονίου και δεν έχει δει ούτε καν τη σχετική ανασκόπηση για τα εξοπλιστικά. Δείτε τι, για να δείτε, θα δείτε νεανικές φωτογραφίες, θα δείτε φωτογραφίες να μιλάει για τα εξοπλιστικά με καμάρι, να μιλάει για την πατρίδα και θα δείτε ποια είναι τα επιχειρήματα. Φαντάζομαι ότι όσοι είστε στα social, που δεν το εύχομαι σε κανέναν, έχετε δει να παίζει το hashtag Θεία από την Ιγυρία και θα αναρωτιέστε πώς και έτσι και τι είναι αυτό. Λοιπόν, χρειάστηκε το δικαστήριο να αντιμετωπίσει το τι έχει συμβεί με αυτά τα χρήματα που μπαινοβγαίναν στους λογαριασμούς του. Ναι. Ο Γιάννος Παπαντονίου κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας. Αντίθετα στην εισαγγελική πρόταση, που μπορούμε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα, η πρόταση του κυρίου Σπηλιώτη, του εισαγγελέα, η δωροδοκία προκύπτει ξεκάθαρα από τη ροή των χρημάτων με χρόνο 31 Ιουλίου του 2002 έως 20 Οκτωβρίου του 2003. Το ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στις διακινήσεις χρημάτων στους λογαριασμούς δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αποδεικτική διαδικασία. Χαρακτήρισε αφελές ο εισαγγελέας το να πρέπει κάθε φορά να προκύπτει η ακριβής ροή του χρήματος. Είναι αφελές να προσδοκούμε ότι θα φανεί από τις τράπεζες, αλλιώς γίνονται αυτές τις δουλειές, δια του μετρητού χρήματος. Μα ακούγεται με ένα λογικό. Δηλαδή δεν περιμένεις το μαύρο χρήμα, θα εμφανιστεί σε τράπεζα. Ναι, εκτός αν υπάρχει ζήτημα κάποιας θείας. Ναι. Αυτή είναι η μόνη. Το χτίζω. Αλίμον, αν είχαμε ταύτιση των ποσών μέσω της τραπέζης, οι αναλήψεις μετακινήσεις μπορούν να αφορούν οποιαδήποτε αιτία. Δεν χρειάζεται να συνδέσουμε και να βγάλουμε συμπέρασμα από την κίνηση των λογαριασμών. Είχε ισχυριστεί ο εισαγγελέας. Και διαβάζουμε σε σχετικά ρεπορτάζ. Να δούμε και το θέμα της θείας. Ότι ο πρώην υπουργός, ο κ. Παπαντονίου, κατά την απολογία του, επικαλέστηκε. Και δεν κάνουμε καθόλου πλάκα εδώ. Μία θεία του από την Ιγυρία. Μέχρι εδώ καλά. Γελάει ο Βασίλης. Έλα ρε Βασίλη τώρα, ας μην έβαζες λάθος τον τίτλο στην αρχή. Η οποία τον συνέδραμε οικονομικά, αλλά και τη βοήθεια της πρώην συζύγου του. Τι έχω αρπάξει εγώ, παιδιά, πόσο έχω δαγκώσει από θείες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γράφει τώρα η εισαγγελική πρόταση, η θεία ζούσε στο εξωτερικό. Ξεκινάει έτσι. Ας πούμε ότι αυτή είναι μια πρόταση που θα την φανταζόσουν σε μια νουβέλα. Έτσι, να ξεκινάει. Η θεία ζούσε στο εξωτερικό. Αλλά όχι, δεν είναι νουβέλα, είναι από την εισαγγελική πρόταση. Η θεία ζούσε στο εξωτερικό και ερχόταν στην Ελλάδα με άριστες σχέσεις με τον κατηγορούμενο, όσο εδώ καλά. Ο τρόπος για να τον βοηθάει ήταν να του φέρνει κάθε τόσο μετρητά. Τι δουλειά έκανε. Αυτό δεν το λέω εγώ, δεν το λέει η εισαγγελική πρόταση. Τι δουλειά έκανε αυτή η θεία που ερχόταν με τις βαλίτσες με τα μετρητά. Και λέει, τώρα εξακολουθώ να διαβάζω από το κείμενο, γιατί να μην άνοιγε ένα λογαριασμό. Ερχόταν η θεία από το Μόναχο, ας πούμε, και έφερνε τη σακούλα με τα πακέτα. Έτσι γίνονται αυτές οι καταστάσεις. Δεν είναι λογικό να του ανοίξει λογαριασμό. Μόνο εγώ το σκέφτηκα, λέει ο εισαγγελέας. Η προέλευση των χρημάτων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε δήλωση, εκτός από τη δήλωση του ίδιου του Γιάννου Παπαντονίου, είχαμε και δήλωση του κυρίου Δημητρακοπούλου. Θα τον θυμάστε σίγουρα. Έχει κάνει μια δήλωση στα ελληνικά, ευτυχώς, είναι μεταφρασμένη από τη γαλλική γλώσσα που είναι η μητρική του. Και λέει: δεν βρέθηκαν καταθέσεις. Ναι. Δεν βρέθηκε κάποιος μάρτυρας, μάλιστα. Δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο που να δομεί τη δωροδοκία. Υπήρξε μόνο κάποιος νυν πεθαμένος. Νυν πεθαμένος. Έτσι το λέει, τι να κάνουμε. Νυν πεθαμένος. Που το 2003 έκανε αναλήψεις μετρητών, οι οποίες ανεπιτυχώς επιχειρήθηκε να ταυτοποιηθούν με καταθέσεις μετρητών του Γιάννου Παπαντονίου. Δηλαδή, τώρα, αναλήψεις μετρητών θα ήταν προφανώς από τους δικούς του λογαριασμούς, γιατί ήταν κάποιος άλλος νυν πεθαμένος που σήκωνε λεφτά από κάποιον άλλο λογαριασμό, μάλλον δεν θα το συζητούσαμε. Εικάζω ότι συζητάμε για λογαριασμούς του Γιάννου Παπαντονίου. Mm-hmm. Οπότε είναι κάποιος νυν πεθαμένος, ο οποίος σήκωνε λεφτά από τους λογαριασμούς του Παπαντονίου. Και το επιχείρημα εδώ είναι ότι δεν ταυτίζονται τα ποσά. Αλλά το πολύ, δηλαδή το τι μπαίνει και τι βγαίνει, το πολύ λογικότερο επιχείρημα του εισαγγελέα στην πρόταση που δεν υιοθετήθηκε είναι ότι τα ποσά δεν είναι ανάγκη να ταυτίζονται, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε, δεν έχουμε μια κανονική κίνηση χρήματος, επειδή ακριβώς δεν είναι νόμιμα αυτά τα ποσά. Οπότε συνεχίζει η δήλωση. Αυτές οι αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών δεν ταυτίζονται ούτε χρονικά ούτε ποσοτικά, που είπαμε ότι είναι ένα παράλογο επιχείρημα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε απόλυτη ταύτιση, γιατί δεν έχουμε μια κανονική εταιρική δομή στην οποία, ξέρω εγώ, δίνεται μια πληρωμή και με αυτά τα χρήματα γίνεται κάτι άλλο. Και λέει, ο Γιάννος Παπαντονίου έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων. Η θεία από την Ιγυρία. Εντάξει, ας μείνουμε στο έδωσε επαρκείς εξηγήσεις. Ο κωδικός θεία από την Ιγυρία καταλαβαίνει ότι μπορεί να δημιουργεί μια τάση να γελιοποιείται το ζήτημα, και είναι το τελευταίο που θα θέλαμε σε αυτή την εκπομπή ενημέρωσης που κάνουμε ναι, επειδή εδώ. Υπάρχει και το mail από τον Νιγηριανό πρίγκιπα, το γνωστό spam που λαμβάνεις και σου υπόσχεται. Μαλάκα, ήταν αλήθεια. Ήταν αλήθεια. Έχω αγνοήσει. Μπορεί να ήταν αλήθεια. Έχω αγνοήσει. Όλοι έχουμε αγνοήσει αυτό το mail. Εγώ θα πρότεινα να συνεχίσουμε να τα αγνοούμε στη στήλη καλές απόψεις. Δεν ξέρετε, μόνο σε πρώην υπουργού σημαίνει αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να προκόψεις τη ζωή, να γίνεις έτσι ένας υπουργός. Πρέπει να έχεις και το σόι που θα σε βοηθήσει. Το παν είναι οι οικογενειακές σχέσεις, Κωνσταντίνε. Να τα έχεις καλά με την οικογένεια. Και σε άλλες περιπτώσεις. Πεθερά. Πεθερά, Αβραμόπουλου, ναι. Πεθερά θεία και από την σύζυγό του. Ήταν συγκατηγορούμενη η σύζυγός του. Τέλος πάντων, όπως λένε συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Τους πήρε 20 χρόνια για να δικαστεί τώρα. Καταλαβαίνετε ότι έχουν παραγραφεί και όλα αυτά τα βασικά αδικήματα. Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι λογική και αληθής αυτοί οι ισχυρισμοί ή έστω ότι θεμελιώνουν βάσιμες αμφιβολίες για την ενοχή του και συνεπώς θα έπρεπε να αθωωθεί. Καταλαβαίνω ότι και ο ίδιος με πολύ μεγάλη συγκίνηση λέει ότι δικαιώνονται οι αγώνες που έδωσε για τις λαϊκές τάξεις μαζί με τον Μάριο Σαλμά. Έχει μαζί και μερικά στρατιωτικά επιχειρήματα. Ο κύριος Δημητρακόπουλος λέει ότι ορίστε τα χρησιμοποιήθηκαν και δεν πήγαν αλλού, ότι εγκρίθηκαν από τα όργανα αυτά τα αρμόδια του στρατού και κάτι τέτοια επιχειρήματα. Χαιρετίσματα τώρα, δεν είναι. Το ζουμί είναι ότι μιλάμε για μια διακίνηση εκατομμυρίων. Προφανώς μεγάλα ποσά διακινούνται σε μετρητά. Παίρνουμε την κορυφή του παγόβουνου των ποσών αυτών που διακινούνται και μέσω τραπεζών και συζητάμε ότι για αυτά τα ποσά το δικαστήριο σε τέτοιες περιπτώσεις δέχεται δικαιολογίες του τύπου «μου τα δίνε η πεθερά μου» ή «μου τα δίνε μια θιά μου από την Ιγυρία για να με ενισχύσει οικονομικά». Δεν, προφανώς το ζήτημα δικαστικά τελειώνει εδώ. Ο ίδιος νιώθει δικαιωμένος. Τώρα, αν ο κόσμος νιώθει ότι με τις πεθερές και τις θείες έχει ικανοποιηθεί η αγωνία του να είναι υπόλογοι οι άνθρωποι που διασπαθίζουν δημόσιο χρήμα, αυτό ας το κρίνει ο καθένας όπως νομίζει. Αν θυμάμαι καλά, μιλάμε για μια ζημία που υπολογίζεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ από αυτή τη σύμβαση, mm-hmm. αλλά τώρα είναι και αυτό πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. Εγώ λέω να μείνουμε σε αυτό στο οποίο έμεινε ο περισσότερος κόσμος, νομίζω δικαίως. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο κομμάτι εδώ πέρα της δικογραφίας. Δηλαδή χρειάστηκε να δικαιολογηθούν ποσά τα οποία δικαιολογήθηκαν με αυτόν τον τρόπο και με τον ίν πεθαμένο. Ναι. Εμείς απλώς και για το γενικότερο δομικό ζήτημα με τη δικαιοσύνη θα θέλαμε να θυμίσουμε ένα άρθρο του Πολίτικο, γιατί η φήμη της ελληνικής δικαιοσύνης έχει ξεφύγει από τα ελληνικά σύνορα και κάνει πλέον διεθνή καριέρα για μια σειρά από υποθέσεις. Στο τέλη Αυγούστου το Πολίτικο, σε άρθρο της Νεκταρίας Σταμούλη, βγαίνει με έναν τίτλο που λέει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που αφήνει τους ανθρώπους να ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη. Μια αίσθηση ότι η δικαιοσύνη καταραίει και αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία δεν θέλουν να τη διορθώσουν ή χειρότερα είναι ένοχοι. Και μάλιστα λέει, είχε δηλώσεις του συνηγόρου του πολίτη, του Ανδρέα Ποτάκη, που ανέφερε ότι υπάρχει μια αίσθηση συστηματικής και συντονισμένης προσπάθειας για την υποβάθμιση ορισμένων περιστατικών. Αυτό γεννά υποψίες για απόπειρα συγκάλυψης, αμέλεια που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την πολιτική ηγεσία. Το ρεπορτάζ αυτό, το άρθρο αυτό, εστίαζε σε τρεις υποθέσεις: το ναυάγιο της Πύλου, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και το έγκλημα των Δεμπών. Υπάρχουν και άλλες που σίγουρα δεν τονώνουν αυτό το αίσθημα δικαιοσύνης που δεν υπάρχει στη χώρα. Δεν βοηθούν. Ειδικά με τις αιτιολογίες που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Δηλαδή δεν είναι κάποιο είδους, ξέρω εγώ, να καταδικαστεί κάποιος γιατί υπάρχει μια υπόθεση χρόνια και σίγουρα πρέπει να είναι ο ένοχος, αλλά κάπου να στέκει και να πατάει σε 2-3 σοβαρά πράγματα για να μπορείς να πεις ότι okay, είχε μια υπερασπιστική γραμμή. Πάντως εδώ πέρα έχουμε κάποια επιχειρήματα υπέρ του Γιάννου Παπαντονίου. Εδώ πέρα Μαλιαρός του έχει δώσει επίσης ένα αστείος από την Αγγλία 50 ευρώ. Μιλάμε για περισσότερα από 50 ευρώ, αλλά τέλος πάντων θέλουμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει, να υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση από ένα συγγενικό πρόσωπο, δεν θα πρέπει να, να εκπλήσει. Και θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Θάνος. Δεν λέμε τώρα ότι δεν πρέπει ένας άνθρωπος να, να εισακουστεί πάρα πολύ με προσεκτικά, να ακούσουμε και εμείς αυτά που έχει να πει. Δεν, πολύ σωστό είναι αυτό. Δεν λέμε να υπάρχουν συνοπτικές διαδικασίες προκειμένου κάποιος επειδή κατηγορείται να καταδικάζεται. Όχι, είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι σε αυτό. Απλώς που σε αυτή τη διαδικασία ακούμε και εμείς τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται. Τα ακούμε τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται και μας επιτρέπεται να σχηματίζουμε και εμείς μια άποψη. Αν ακούμε για πεθερές και θείες δηλαδή, να λέμε, να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε πώς θα ακουγόταν αυτό το επιχείρημα αν ακουγόταν από κάποιον ο οποίος δεν είναι πανίσχυρος πρώην υπουργός. Τόσο απλό είναι. Και σκεφτείτε το σε πολύ μικρότερης κλίμακας ποσά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό λειτουργεί ανάποδα. Δηλαδή ότι όσο μεγαλώνουν τα ποσά, μεγαλώνει και η αρλούμπα που μπορείς να πεις και να σου συγχωρεθεί, ενώ αντιθέτως για τους μικρούς η δικαιοσύνη είναι όντως άτεγκτη. Φανταστείτε δηλαδή να επικαλεστείτε εσείς τώρα τέτοιου τύπου δικαιολογίες σε φορολογικές σας υποθέσεις. Να βγείτε στο δικαστήριο να πείτε για τη θιά σας και την πεθερά σας ότι μην ανησυχείτε, έχω τεράστια ποσά που δεν φαίνεται από πού. Αυτά μην δίνει σημασία, είναι απλώς αδιευκρίνιστα. Αυτά μου, έχω μια πεθερά που κάπως θέλει να μου δίνει τεράστια ποσά σε μετρητά. Εντάξει, επειδή το να το σκεφτόμαστε αυτό είναι μια καθαρή πρόκληση προς όλους που έχουν αντιμετωπίσει την σκληρότητα του νόμου και με δεδομένο ότι οι φυλακές είναι γεμάτες από αυτό που ονομάζουμε χαμηλής έντασης οικονομικό έγκλημα, δηλαδή από ανθρώπους που χρωστάνε, είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση να ακούσω εδώ πέρα για τη φιά από την Ιγυρία και ότι το δικαστήριο δέχτηκε την δικαιολογία αυτή. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε εμείς, μια που αναφέρθηκε και στο άρθρο το πολιτικό το έγκλημα των Ντεμπών. Έχουμε και κινητοποίηση των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο. Έχουμε απόφαση των σωματείων εργαζομένων της Hellenic Train για 24-ωρη απεργία την Πέμπτη και έχουμε μια ανακοίνωση και επίσης ανακοίνωση των μηχανοδηγών για στάσεις εργασίας την Τρίτη, αύριο. Δηλαδή, έβγαλαν μια εκτενή ανακοίνωση στα σωματεία της Hellenic Train. Είναι τα σωματεία ΣΕΠ Τρένοσε και ΠΕΠ Τρένοσε. Ζητούν άμεσες προσλήψεις, αντικατάσταση του τροχαίου υλικού με σύγχρονους σειρμούς, εφάμιλους των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, ολοκλήρωση των έργων υποδομής και της ασφάλειας των μεταφορών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Και καταγγέλνουν, Κωνσταντίνα, άκουσαν και την ιδιωτικοποίηση της Τρένοσε έναντι πολύ μικρού τιμήματος που δήθεν θα λειτουργούσε ευεργετικά και αποδείχθηκε στην πράξη άλλη μια λανθασμένη πολιτική επιλογή, τα αποτελέσματα της οποίας φαίνονται διαγυμνού οφθαλμού. Γερασμένο τροχαίο υλικό, έλλειψη ανταλλακτικών, υποστελέχωση τεχνικής βάσης, έλλειψη σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και μια σειρά άλλων προβλημάτων συνηγορούν στη δική μας εκτίμηση. Φυσικά ακόμα μια ιδιωτικοποίηση που δεν έχει πάει καλά και δεν έχει ικανοποιήσει τις υποσχέσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι είναι ήπιοι απέναντι στη νέα διοίκηση της Τρένοσε τα σωματεία. Λέει ότι αναγνωρίζουν την προσπάθεια του ΕΣΕ να επισπεύσει τις εργασίες αποκατάστασης. Λέει ότι δώσανε 4 μήνες, πριν από 4 μήνες κατέθεσαν σειρά προτάσεων για την ασφάλεια του προσωπικού και των επιβατών. Ανέστειλαν τότε τις κινητοποιήσεις που είχαν εξαγγείλει για να δώσουν χρόνο στη νέα διοίκηση να τα αντιμετωπίσει. Αλλά αυτό δεν συνέβη, οπότε πλέον προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Διορθώσε με αν το ανέφερες. Ήδη ξεκινάει η ανακοίνωση λέγοντας το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, όπου ανάμεσα στους 57 αδικοχαμένους συνανθρώπους μας ήταν και 11 συνάδελφοί μας. Νομίζω ότι έχει μια σημασία να το, ναι, να το θυμόμαστε αυτό, ότι όταν μιλούν οι μηχανοδηγοί, όταν μιλούν οι εργαζόμενοι εκεί, μιλούν έχοντας και αυτοί κοντινούς τους ανθρώπους, φίλους, συναδέλφους που θρηνούν, και επίσης παίζεται και το κεφάλι τους. Επίσης η ασφάλεια των τρένων είναι και η καθημερινή ασφάλεια των ίδιων των εργαζόμενων εκεί πέρα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να μην το θυμόμαστε. Αλλά κατά τα λοιπά, ναι, να πούμε κι εμείς ότι η ιδιωτικοποίηση αποδείχθηκε στην πράξη μια λανθασμένη πολιτική επιλογή. Πολύ σωστά. Μεγάλο πολιτικό ερώτημα είναι τι είδους πολιτική επιλογή ήταν αυτή. Αλλά αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν είναι της ώρας. Ναι, μιλούν μάλιστα για τραγική έλλειψη προσωπικού. Είναι ένα σημείο το οποίο το βάζουν με κεφαλαία γράμματα. Αναδεικνύουν υπάρχουν ζητήματα που διαιωνίζονται και βαλτώνουν, σχολιάζουν τα σωματεία, μιλούν για απουσία σχεδιασμού στη λειτουργία των εταιριών, μιλούν για απουσία κυβερνητικού σχεδίου, διαχρονική εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου, ανερμάτιστες και εκ του προχείρου αλλαγές όλων των κυβερνήσεων, αλαλούμα ασυνεννοησίας και το κλείσιμο του 1/3 του σιδηροδρομικού δικτύου. Που έφεραν το σιδηρόδρομο στη τραγική κατάσταση που βιώνουμε όσοι εργαζόμαστε σε αυτόν. Δηλαδή, είναι αυτός ο σιδηρόδρομος που έχουμε στη χώρα που είναι μια γραμμή και δεν μπόρεσαν να κοιτάνε και να έχουν αισθήματα ασφαλείας για μια γραμμή, το Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα υπολειτουργούν. Λέει και παρά τα 65 εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος της κρατικής επιχορήγησης, οι εργαζόμενοι και κυρίως οι πολίτες επιβάτες δεν απολαμβάνουν σύγχρονες ευρωπαϊκού επίπεδου μεταφορές. Δίνουμε 65 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εδώ δούμε και επιδότηση για άγωνη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη στην Hellenic Train. Αυτό είναι το ωραίο. Σύμφωνα με σύμβαση με πρόβλεψη της σύμβασης ιδιωτικοποίησης. Είναι αυτές οι πολύ ωραίες αποικιοκρατικές συμβάσεις που τις έχουμε δει παντού σε κάθε ιδιωτικοποίηση. Ακόμα μια ιδιωτικοποίηση που είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Δυστυχώς το κομμάτι της ιδιωτικοποίησης έχει φύγει λίγο από το προσκήνιο, πάρα πολύ γύρω από το έγκλημα των τεμπών. Ένας βασικός παράγοντας της απαξίωσης, της όντως διαχρονικής απαξίωσης του σιδηροδρόμου, που βεβαίως επιταχύνθηκε και υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό με τη Νέα Δημοκρατία από το 2019, από την πυρκαγιά της τηλεδιοίκησης. Υπάρχουν ζητήματα που συνέβησαν επί Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ την αρχή νομίζω το σχολιάζαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, δηλαδή να πει τη γενική εικόνα, αλλά να εστιάσει και κάπου. Γιατί άμα πει, εντάξει, όλες οι κυβερνήσεις μερικές φορές σαν διαχέει στην ευθύνη, στο τέλος δεν φταίει κανείς. Δηλαδή υπάρχει μια ειδική και τεκμηριωμένη ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το έγκλημα των τεμπών. Αλλά και μια διαχρονική απαξίωση του σιδηρόδρομου και με την ιδιωτικοποίηση κλπ. Ναι, είναι λεπτή η ισορροπία αυτή. Σε γενικές γραμμές είναι το φαινόμενο της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να τα καταφέρει πάντοτε να κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Αλλά προφανώς, αν το ζήτημα είναι η ιδιωτικοποίηση, δεν σταματάει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που ζητάνε, τα αιτήματά τους, άμεσες προσλήψεις προσωπικού ώστε να σταματήσει η αντικοποίηση της εργασίας, άμεσες ενέργειες υλοποίηση των προτάσεων του Σωματείου για την ασφάλεια των επιβατών και εργαζομένων, άμεσες ενέργειες και υλοποίηση προτάσεων του Σωματείου για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών επί των αμαξοστοιχειών καθώς και τους σταθμούς, αντικατάσταση τροχαίου υλικού με σύγχρονους σειρμούς εφάμελους των ευρωπαϊκών, να δοθούν άμεσα τα μέτρα μέσα ατομικής προστασίας, να προχωρήσει η εκπαίδευση μηχανοδηγών και τεχνητών, να θεσπιστεί συνεχής εκπαίδευση τεχνητών και συνοδών αμαξοστοιχειών, άμεσες ενέργειες των εξυγχρονισμών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, ολοκλήρωση έργων υποδομής. Απαιτούμε σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Αυτή η κινητοποίηση μας αφορά, σας αφορά όλους. Ναι, δεν ακούγεται πολύ αισιόδοξο αυτό το σχέδιο και νομίζω ότι ο βασικός λόγος τον οποίο δεν ακούγεται πολύ αισιόδοξο είναι οι βασικές πολιτικές προϋποθέσεις αυτών των επιλογών. Ναι, και κινητοποίηση, να το ξαναπούμε, έχουν και οι μηχανοδηγοί με στάσεις εργασίας αύριο. Οι μηχανοδηγοί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Έλξης είχαν βγάλει σειρά ανακοινώσεων όταν είχαμε την παρολίγο με τοπική σύγκρουση στην Αθήνα, εκεί μεταξύ Αθηνών και σταθμό Αγίων Αναργύρων, και μετά που είχαμε το άλλο συμβάν με τον κορμό που έπεσε πάνω σε σειρμό και τρύπησε τη θέση του οδηγού και ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Φαίνεται να μην έχει αλλάξει τίποτα πραγματικά στην κατάσταση σε σχέση με την πρώτου εγκλήματος των τεμπών κατάσταση. Πριν να κλείσουμε, θέλουμε να μιλήσουμε και πάλι λίγο για τα θετικά. Θα κλείσουμε πάλι με Νέα Δημοκρατία. Έχει σημασία να έχεις ένα πρωθυπουργό ο οποίος μιλάει το αγγλικό φαρσί, το δουλεύει το αγγλικό πολύ καλά, έχει μούτρα, έχει ένα σπίτι, δεν μένει τώρα σε μια τρόγλη, έχει ένα σπίτι να φιλοξενήσει Ευρωπαίους πολιτικούς. Είναι χορτασμένος και δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Και όχι γιος πλήστρας. Βάζω Beats ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει. Γιατί αυτή είναι η αριστερή ανάλυση. Ότι εντάξει, οι πλούσιοι μπορούν να έχουν τα δημόσια αξιώματα. Οι φτωχοί είναι πυρεπείς. Οπότε να μην έχουν δημόσια αξιώματα. Δηλαδή πίσω, φεουδαρχία, αριστοκρατία, μια χαρά. Επειδή πολύ με προκαλείτε. Αυτή ήταν η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα. Αυτή ήταν η ανάρτηση για την οποία υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη. Ήταν η φράση ότι να φοβάσαι το γιο της πλήστρας και όχι τον χορτάτο. Για κάποιο λόγο η Έλενα Ακρίτα ζήτησε συγγνώμη διότι πίστευε ότι αυτό το έχει πει ο Λένιν. Το οποίο είναι εντελώς παράλογο, γιατί δεν ήταν φιλολογικές οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι εσφαλμένη η απόδοση στον Λένιν. Είναι ότι πρόκειται για μια χυδαία φράση. Γι' αυτό και δεν είχε πολύ νόημα η συγγνώμη που ζήτησε. Αλλά τέλος πάντων όλοι βάζουν το λιθαράκι τους στην κατρακύλα της συζήτησης στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν μια πολύ πολύ κακή. Μετά παραιτήθηκε στον Νίκο Παπά. Όχι στον πρόεδρο της Βουλής, ιδίως παρέτηση στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά, ο οποίος δεν την έκανε δεκτή και κάπου εκεί έκλεισε για τον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα. Λοιπόν. Αλλά ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, λέγαμε ότι επειδή έχει αυτό το πρόσωπο, ρε παιδί μου, έχει κούτελο στην κοινωνία, θυμάστε που είχε στείλει επιστολή στην Φόντερ Λάιεν. Ναι, και κάναμε μια παράληψη, γι' αυτό ζητάμε συγγνώμη, ότι πριν λίγες μέρες, την Πέμπτη. Δόθηκε απάντηση από την Ursula von der Leyen και το κρύψαμε. Και γι' αυτό το. Όπα! Γιατί έτσι κάνουμε, δημοσιογραφία, Θάνο Καμίλα. Ήταν βαρυσήμαντη απάντηση. Έπρεπε να το έχουμε πει νωρίτερα, γιατί αλλάζει όλα τα δεδομένα αυτή η απάντηση της Ursula von der Leyen στην Game Changer επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το χτίζω κι άλλο. Διαβάζω την πρώτη φράση από το ρεπορτάζ του Βήματος. Τη τέθηκε αυτό το ερώτημα. Ξεκινάω. Ως ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα χαρακτήρισε η Ursula von der Leyen τις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Δηλαδή, λες παιδιά, είναι πολυπαραγοντικό το πρόβλημα. Είχε καλέσει ο πρόεδρος, η κυρία von der Leyen, η οποία είναι ένα διαμάντι ηθικής. Διαμάντι ηθικής. Δηλαδή, είναι μεγάλη τιμή για τους Ευρωπαίους ότι υπάρχει αυτό το πρόσωπο εκεί πέρα για να κάνει τις συμφωνίες με την Pfizer κρυφά. Στόχος είναι να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το είπε, γιατί θα μπορούσε να έχει στόχο να τις αυξήσει τις τιμές της ενέργειας. Οπότε το βάζουμε αυτό στα θετικά της επιστολής. Στόχος είναι να μειωθούν και όχι να. Μπράβο, μπράβο. Σχετικά με την επιστολή, λέει, υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Για παράδειγμα, η πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα η πίεση της κλιματικής αλλαγής. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Στα ενεργειακά συστήματα και το ζήτημα της καλύτερης διασύνδεσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην χαλάει το καλώδιο στη Ρουμανία και ανεβαίνουν οι τιμές του ρεύματος στην Ελλάδα τον Αύγουστο, τον Ιούλιο. Αυτό το είχε πει ο Σκυλακάκης. Για να μην λέτε μόνο ότι υπάρχουν φυγές από την Ιγυρία, υπάρχουν και καλώδια στη Ρουμανία που χαλάνε και ανεβαίνει το ρεύμα τώρα εδώ στο μεταξουργείο. Τι να κάνεις. Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία παίζουν ρόλο, αλλά περισσότερο δευτερεύοντα. Αυτό τώρα τι, δεν είναι ωραίο αυτό που λέει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι παίζουν βασικό ρόλο. Ναι, δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι λίγο άδειασμα. Δεν μ' άρεσε αυτό. Για άνθρωπο, δηλαδή, τη φέρνουμε, την ταΐζουμε, την ποτίζουμε, τη φτιάχνουμε ντολμαδάκια για να βγαίνει μετά να λέει ότι, ότι παίζουν δευτερεύοντα ρόλο οι πιέσεις από την ρωσική επίθεση. Συνολικά έχουμε στην Ευρώπη, συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, διαρθρωτικά πολύ υψηλές τιμές ενέργειας. Να μειωθούν δομικά οι τιμές ενέργειας είναι το ζήτημα και γι' αυτό ανανεώσιμες. Και για μένα είναι αυτό το ζήτημα. Ρε παιδιά, ποια γροθιά έπρεπε να είμαστε. Μια γροθιά πρέπει να είμαστε. Δηλαδή και η von der Leyen και εμείς λέμε να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας. Και να δομικά όμως, να αλλάξει το σύστημα. Το σύστημα. Εμπρός στον αγώνα με την. Το σύστημα. Ναι. Σαλμάς, von der Leyen, μια γροθιά. Είναι ένα μείγμα μέτρων. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Πώς θα εξοπλιστεί η αγορά με προσφορά ενέργειας. Όσο περισσότερη εγχώρια ενέργεια έχουμε, ανανεώσιμη, τόσο πιο ανεξάρτητοι είμαστε και τόσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές. Χωρίς καμία αμφιβολία. Ναι, δεν. Αλλάζει τελείως το τοπίο στην ενέργεια. Μετά την επιστολή Μητσοτάκη. Εγώ το είπα. Έτσι ξεκίνησε αυτή η αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Να θυμίσουμε ότι στην επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκης έλεγε ότι είναι ένα μαύρο κουτί το κομμάτι της ενέργειας και σχολίαζε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη άνοδος εδώ στην περιοχή μας, τέλος πάντων, στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Έστειλε αυτή την επιστολή, κάτι πρέπει να ληφθούν μέτρα, είχε πει και στη ΔΕΘ ότι πρέπει να γίνει κάτι, ότι κάποιος πρέπει να δώσει λύση, δεν περιμένω άμεσες λύσεις. Κάπου ρε παιδιά, να βρεθεί ένας άνθρωπος κάπου. Δεν περιμένω άμεσες λύσεις και το απάντησε η πρόεδρος της Κομισιόν ότι είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα, το οποίο αλλάζει όλη την κουβέντα. Ο Κασελάκης πώς το είχε πει, είναι σύνθετο, είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Εκεί που δεν ήξερε τα ποσοστά που δίνονται στην παιδεία, νομίζω στην ότι ήταν υγεία. Στην υγεία. Από εκεί πήρε λάθος το ποσοστό. Ναι. Ναι. Είναι εδώ. Θα ξαναβάλουμε την εικόνα. Λοιπόν, οπότε για το κλείσιμο να βάλουμε ξανά την έγινε, εικόνα. Έγινε αυτή η επιστολή, έκανε το κομμάτι του για μία μέρα, προσπάθησε να το κάνει επικοινωνιακά ο Πρωθυπουργός ως διεθνής παίκτης που παίρνει πρωτοβουλίες για άλλη μια φορά, έτσι γίνεται, και με την ακρίβεια είχε στείλει επιστολή προεκλογικά. Διεθνής παίκτης που απαιτεί ευρωπαϊκές λύσεις. Ήρθε μια απάντηση σε μια συνέντευξη τύπου από την Ursula von der Leyen που δεν λέει τίποτα ουσιαστικό. Το καρτέλ, όπως καταγγέλλεται, της ενέργειας, καταγγέλλεται ευρέως, έτσι, μέχρι και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συνεχίζει. Οι τιμές παίζονται στο χρηματιστήριο ενέργειας στο 100%. Τα υπερκέρδη είναι σε δυσθεώρητα ύψη και φορολογείται μόνο ένα μικρό μέρος, το ελάχιστο μέρος που προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για τα υπερκέρδη. Και προχωράμε μια χαρά. Και αναζητεί ο Πρωθυπουργός το τι φταίει. Τι φταίει, ιδιωτικοποίηση της ενέργειας φταίει. Τι θα φταίει. Δυναμικό, μας γράφει η Άννα. Είναι δυναμικό. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξαναδούμε λίγο τη φωτογραφία του Στέφανου Κασελάκη. Για να σας αφήσουμε. Χωρίς πολλά σχόλια. Απλώς να μείνουμε λίγο όπως κάνουν άλλοι, ενός λεπτού σιγή, ενός λεπτού Στέφανο. Δηλαδή να μείνουμε λίγο να κοιτάμε αυτήν την εικόνα, να κοιτάμε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, αυτό το βλέμμα που λέει είμαι εδώ. Είμαι ο Στέφανος και είμαι εδώ. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Καλή επιτυχία, Στέφανε. Υπάρχει ένα λογοπαίγνιο εκεί, αλλά δεν είμαι τέτοιος. Εγώ κρατάω το ένας λεπτός. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε υπέροχα. Αφήστε τους άλλους να λένε για τη Δευτέρα και που δεν μπορούν τις Δευτέρες και τέτοια. Εμείς ερχόμαστε διψασμένοι για να δουλέψουμε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι και τα λέμε αύριο. Για την αγάπη μας.